بله، از شود برای اینکه جوابی روشن و مفید به این سوال بدیم، احتیاج به مقدمه‌ای داریم که مختصر شناختی درباره انسان به ما بده. عرض کنم انسان به اعتبار وجود فردیش و به اعتبار عضوی از جامعه دارای صفات و مشخصات و خصوصیاتی مادی و معنوی که تنها وقتی ممکن است فرد در جامعه و جامعه به واسطه افراد به معنی واقعی زندگی انسانی و سعادت برسند، که تمام اون صفات و مشخصات و خصوصیات در نظر گرفته شده باشد و هر کدام در حدی که لازم است مورد توجه قرار گرفته باشد. بیشتر بدبختی های فردی و اجتماعی از اونجا سرچشمه میگیره که بعضی از این صفات و خصوصیات بیش از اندازه مورد توجه قرار میگیره و بعضی اون اندازه که لازمه بهش توجه نمیشه. مثلا یک انسان بیشتر از حد اعتدال به معنویات توجه میکنه، همتش معطوف میشه به اینکه جنبه روحانی خودش رو تقویت بکنه، مثل این جوکی ها، انسان های مرتاضی که الان هم در شرق داریم، که اگر در صورت فردیشون مقدار اشتباهشون، مقدار ضرری که خودشون دوچارش میشوند و جامعه نیز دوچار ضررشون میشود قابل تصور نباشه، وقتی فکر کنیم جامعه همه اون راه و مسیر رو بگیرند، خوب متوجه میشیم که چطور زندگی در اون جامعه فلج میشه. یا برعکس، فردی رو میبینیم که جنبه معنویات رو فراموش میکنه و فقط تمام همتش رو صرف مسائل مادی از غرایز و غیره میکنه، که البته مسائل مادی یعنی چیزهایی که احتیاجات جسم رو تأمین میکنه. این موجود الان نمونش در همه جای دنیا داریم و میدونیم که چه آفتی هستن برای بشریت، و البته اگر خودشونم مقیاس درستی برای قضاوت درباره خودشون داشته باشند، میدونن که چطور انسانیت در وجودشون کشته شده. فقط به این دو مثال کوچک اکتفا میکنم که بریم سر مطلب. این حقیقت در طول تاریخ حیات بشری مکرر و مکرر به چشم خورده که در بعضی از جامعه ها توازنی که برای ارج نهادن به صفات و خصوصیات انسانی لازمه فراموش شده و به هم خورده، و در نتیجه جامعه مسیر صحیح انسانی رو گم کرده. قصد از توازن اینه که اصولا در تک تک این خصوصیات افراط و تفریط نشه، یعنی هر کدام از این خصوصیات که برای انسان مطرحه طغیان نکنه ارزشش بالاتر از حد خودش، یا کمتر از اون حدی که ارزش داره بهش ارزش داده نشه. و صورت دیگرش اینه که در موازنه این خصوصیات با هم اشتباه نشه، یعنی بعضی از خصوصیات انسانی فدای بعضی دیگر از این خصوصیات نشه، چه در فرد و چه در جامعه. در اسلام انسان با تمام این صفات و خصوصیات مورد نظر هست. نظام پرورشی و اجتماعی اسلام برای انسان است با تمام این صفات و خصوصیات، ولی در نظام های دیگر متاسفانه نمی بینیم که تمام خصوصیات و مشخصات انسان مورد نظر قرار گرفته باشه. و راستی همونطور که در مقدمه گفتم، گاهی بعضی از ارزش ها درش افراد شده و گاهی تفرید، و یا گاهی بعضی از این خصوصیات طغیان کرده بر بعضی و بعضی منکوب بعضی دیگر شده. در مسئله خاصی که الان مطرح فرمودید، این مقدمه کلی که عرض کردم صادقه، یعنی در طول تاریخ حیات بشری گاهی در روابط زن و مرد با هم بیشتر از اون حد منطقی که مسائل جنسی بین زن و مرد ارزش داره افراد شده، ارزشش بیشتر از اون حد بوده که باید بهش داده بشه، و گاهی در اون حد و خصوصیت تفرید شده. مثلا در بعضی از جوامع یا در بعضی از فلسفه ها و مکتب ها غرایز جنسی تحقیر و نفرین شده، ولی در بعضی از مکتب ها خصوصا اونهایی که دید ماتریالیستی دارند، این غرایز جنسی تا حد بت تعظیم و تکبیر شده اند. در اسلام همونطور که گفتم، به دلیل اینکه تمام خصوصیات انسان هر کدام در حد خود در نظر گرفته شده، موازینی برای روابط زن و مرد، برای مسائل جنس، برای غریزه جنسی و برای هر چیزی که به این موضوع ارتباط داره در نظر گرفته شده که در حد اعتدال و معقول روابط جنسی انسانها را تنظیم می کند. سه سوالی که مطرح فرمودید قبلا به دو سوال اخیرتون به طور یک جا جواب می کنم. یک جا به دلیل اینکه تقریبا هر دو سوال مفادشون یکیه یا لااقل خیلی به هم نزدیکند، و قبلا به دلیل اینکه روشن شدن جواب این دوتا سوال مقدمه است برای روشن شدن جواب سوال اولتون. دو سوال آخرتون این بود که در اسلام چرا حدود حجاب زن و مرد با هم تفاوت داره، و اینکه آیا این تفاوت نوعی تبعیض بین زن و مرد نیست؟ عرض کنم تا جایی که ما شناخت و معرفتی نسبت به جانداران داریم، در اکثر جانداران این خاصیت مشاهده می شود که به طور غالب طلب و دنبال رفتن از طرف جنس نره، و در اوائل اظهار بیمیلی و اعتراض از طرف جنس ماده. اگر این خصوصیت تنها در انسان، در این موجود عاقل مشاهده می شد، ممکن بود فکر کنیم زنها روی بعضی حسابها از قبیل مثلا خودشیرینی یا مطالبی از این نوع عمدن این حالت رو به خود بگیرند. اما وقتی میبینیم در قسمت دیگر جانداران نیز این حالت هست و در اونها این حسابهای عقلی مطرح نیست و معمولا مطیع غرایز هستند، میتوانیم قبول کنیم که این خاصیتی طبیعی، یعنی به طور طبیعی در جنس نر اظهار تمایل قوی تر از جنس ماده است. علت این امرم اینه که حالت تحریک پذیری در نر بیشتر تا در ماده. میبینیم به طور عادی به محض اینکه در اکثر حیوان ها نر ماده رو میبینه دنبالش میفته و اظهار تمایل میکنه و مدتی ماده امتناع میکنه تا بعد از مدتی ممکنه حالت تمایل درش پیدا بشه. چون متوجه شدیم که این حالتی است طبیعی نه روشی سیاسی و مصلحتی، به اون دلیلی که در مقدمه عرض کردم در اسلام به این امر توجه شده. اسلام در مقررات جنسی مقداری حدود و قیود بیشتر برای تجلی اعضای زن، برای ظاهر شدن قسمت‌های مختلف جسمانی زن قائل شده. شاید اطلاع داشته باشید که قسمت عمده‌ای از آزردگی هایی که در بین زن و شوهرها پیش میاد، اختلافاتی که بینشون پیش میاد، به این نکته برمیگرده که شوهرها احساس میکنند که زنها به اونا از لحاظ جنسی بی‌علاقه‌اند و لابد اکثر دلیلش رو نمیدانند. مثلا ما مشاهده میکنیم که وقتی زن حامل است تمایلات جنسیش خیلی کمتر میشه از حد معمول، یا وقتی که شیر میده به بچه باز تمایلات جنسیش کمتر از حد معموله. و اکثر شوهرها وقتی این حالت بیتمایلی رو در زن احساس میکنند کم کم بدلین میشن نسبت به زن، فکر میکنند که ممکنه زنشون به اونا بی علاقه باشه، توجه به اونا نداشته باشه، یا احیانا ممکنه فکر کنن که زنشون به اشخاص دیگری ممکنه دلبستگی داشته باشه. البته این واقعیت نداره، شاید باشه در بین زنها که بی علاقه باشن به شوهرشون، اما همیشه بی علاقگی زن به شوهر به این دلیل نیست، بلکه اول به این دلیل که به طور عادی تحریک پذیری همونطور که عرض کردم در ماده ضعیفتر تا در نر. و دیگر اینکه وقتی مسائلی مثل بارداری یا شیر دادن بچه برای زن مطرحه، در اون موقع حالت تحریک پذیریش خیلی بیشتر از مواقع عادی تضعیف میشه. به هر صورت این حقایقیست مشهود و خیلی اتفاق افتاده، من در طول زندگی نمونش رو مکرر دیدم که گاهی دلسردی مرد نسبت به زن اثر معاکسی هم در زن داشته که زن هم تدریجا دلسرد شده و این دلسردی ها منتهی شده به تنفر و گاهی هم به جدایی زن و شوهر از هم دیگر. نمونه این مکرر پیش آمده. اسلام برای این که تحریک پذیری زن و مرد به حد متعادل برسه، یعنی اون اندازه که ممکنه مرد راضی باشه در اظهار تمایل زنش نسبت به خودش و زن هم احساس فشار نکنه به دلیل اظهار تمایل های مرد، اسلام مقرراتی از نظر حجاب وضع کرده که اگر این مقررات رعایت بشه کم کم تمایلات در مرد تخفیف پیدا میکنه و در زن تقویت میشه. معمولا میدونیم که موجبات تحریک جنسی در زن یا در مرد مشاهدات عینی جنس مخالف یا توجه زیاد به مسائل جنسیه. منظور اینه که هر وقت بیشتر مردها زنها رو ببینند یا بیشتر به زنها بیندیشند بیشتر تحریک می شوند و همینطور هم زنها. با توجه به اون اختلافی که در حد تحریک پذیری این دو جنس وجود داره، اسلام این برنامه رو تنظیم کرده برای وجود اعتدال در تمایلات جنسی زن و مرد که مردها بیشتر اعضاشون پیدا باشه، یعنی اشکالی نباشه در این که قسمتی بیشتر از زنها اعضای خودشون رو نشان بدهند، ولی در مورد زنها دستور داده که قسمت کمتر تا حدی که فقط ضرورت زندگی اقتضا میکنه اعضاشون پیدا باشه. البته این رو عرض کنم اون نوع حجابی که ما الانم در بعضی از جامعه ها میبینیم یا میدونیم که در گذشته در جامعه های مختلف خودمون وجود داشته که زن مثل گنجینه اشخاص خیلی پست و لئیم همیشه مخفی بوده و آفتاب نمی دیده، این از نظر اسلام مردوده. اسلام این مقررات رو بس نکرده. اسلام دستور داده که زن جلفی نکنه. خیلی به طور زننده خودش نشان مردها نده. در وقتی که اقتضا باشه و احتیاجی مطرح باشه مانعی نداره که دست و صورت زن پیدا باشه، اما در حرکت و رفتار و گفتارش طوری باشه که مردها رو به مسیر انحراف جنسی سوق نده. حدود حجاب در اسلام برای زن تقریبا همینه، ولی این که برای زن اجازه داده کمتر از اعضاش، یعنی تنها دست و صورتش ظاهر باشه، ولی برای مرد آزاد است که دست و صورت و بازو و سینه و حتی ساق پا و اینا پیدا باشه، به همون دلیلی که عرض کردم. معمولا مشاهده قسمت‌های مختلف اعضای جنس مخالف یک موجب بزرگ است برای تحریک جنسی و چون زن کمتر تحریک میشه، اسلام اجازه داده مردها بیشتر اعضاشون رو نشان بدند، ولی چون مرد خیلی سریعتر تحریک میشه اجازه نداده که زنها اینقدر در نشان دادن اعضا مثل مردها آزاد باشند. پس با این برنامه که اسلام تعیین کرده، به طور طبیعی خواست جنسی در زن و مرد به حد یک نواختی میرسه. یعنی وقتی که زنها بیشتر اعضای مردها رو ببینند، مقدار تحریک پذیریشون از حد طبیعی بالاتر میره، و وقتی مردها کمتر اعضای زنها رو ببینند، مقدار تحریک پذیریشون از حد طبیعی پایین تر میاد. و با این بالا رفتن حدود تحریک پذیری در زن و پایین اومدن حدود تحریک پذیری در مرد، خواسته های جنسی اینا با هم متعادل میشه و اون اختلافاتی که همیشه میبینیم در خانواده ها بروز میکنه، عاملش از بین میره. پس دلیل تفاوت در حدود حجاب زن و مرد مصلحت خود زن و مرده. اینه که زن و مرد در خواسته های جنسیشون به حد یک نواختی برسند، و این نه به این دلیل که ایجاد فشار نسبت به زن بشه و به این ترتیب اون تبعیضی که شما اشاره کردید مطرح بشه. نه، مصلحت زن در خانواده این است که به اندازه متناسب خواست مرد تحریک بشه، همونطور که مصلحت مرد هم اونه. پس اصلا مسئله تبعیض مطرح نیست، بلکه مسئله مصلحت جنسی زن و مرد و مصلحت زندگی خانواده مطرحه. بعد از این مختصر برای جواب دو تا سؤال آخر، بریم به مطلب مهمتر که اون سؤال اولتون بود، که اسلام چرا حدود حجاب رو وضع کرده. در جواب این دو سؤال که گذشت، متوجه شدیم که از لحاظ جنسی مصلحت زن و مرد این است که کمتر اعضای زن پیدا باشه و مردها کمتر اعضای زن رو ببینند، و متوجه شدیم که برداشتن حجاب چطور ایجاد ناهماهنگی میکنه یا تحریک پذیری مرد رو بیشتر میکنه و در نتیجه چطور خواسته های جنسی زن و مرد نامتعادل میشه که اون آثار نامطلوب رو در متلاشی کردن خانواده ها به دنبال داره. و اما جنبه مهمتر، جنبه اجتماعی حجاب یا برداشتن حجاب، قبلا به طور خلاصه داستانی رو درباره یک جامعه اسلامی تعریف می کنم براتون که مشابهش در خیلی از جامعه ها به طور مکرر دیده شده. نمی دونم آیا اسم اندلس رو شنیده اید یا خیر. این که تردید دارم در این مورد اینه که برنامه های تحمیلی تعلیماتی دشمن یا به طور عموم فرهنگ استعماری که در این سرزمین ها به ما تحمیل شده، کاری کرده که واقعا ما نسبت به گذشته خودمون، نسبت به تاریخ خودمون اطلاعات درستی نداشته باشیم. به هر صورت اندلس قسمت جنوبی غربی سرزمین اروپا بود که در زمان شکوفایی تمدن اسلامی جامعه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقی بزرگی داشت و راستی برای دورانی طولانی چراغ علم و تمدن رو در اون گوشه از دنیا به بهترین وجه برافروخت و بزرگترین سرچشمه‌ای که نور رو به طرف اروپا هدایت کرد، علم و تمدن رو به اروپا رسانید، همون انگلوس بود. الان در اون سرزمین انگلوس دو دولت اسپانیا و پرتغال وجود داره و البته قسمتی از جنوب فرانسه فعلی هم غالبا جزء انگلوس بوده. از کنم بعد از این که مسلمانان تمدن اسلامی رو به جنوب غربی اروپا رسانیدند، در اندلس که همین قسمت از سرزمین بود و به نام اندلس مشهور شد در دوران تمدن اسلامی، کار علم و تحقیقات علمی به شدت در پیشرفت بود. اینجا نصارم این توضیح کوتاه اضافه کنم. از زمانی که خلافت تبدیل شد به سلطنت و خصوصیات حکومت اسلامی به تدریج داشت دگرگون می شد، یعنی از زمان به حکومت رسیدن معاویه، اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه های اسلامی به تدریج رو به انحطاط و قهقرا می رفت. مثلا در همین ایران بقایای شاهنشاهی از بین رفته اینجا و آنجا مرتب در تلاش بودند از این زمین استفاده کنند، از این فرصتی که پیش آمده یه حکومت ننگین اموی و عباسی برای چند قرن در ایران و سایر مناطق اسلامی تصرف‌های غیر اسلامی می نمودن، اینا موقعیت را مغتنم می شمردند و ملت مسلمان ایران را که به جان و دل از اسلام استقبال کرده بود و به وسیله اسلام از قیدهای اسارت و ذلت و حقارت چندین قرن نجات یافته بود، به تدریج حرفهای مزورانه این فرصت طلبان رو میپذیرفت و آماده میشد برای اینکه از جهات مختلف مجزا بشه از جامعه اسلامی. یعنی حرکتی در ایران به وجود آمد که برخلاف حرکتهای دیگر جامعه اسلامی، به جای اینکه مبارزه با فساد حکومت اموی و عباسی باشه، در حقیقت در این لباس مبارزه‌ای بود با این فلسفه جدید، این برنامه جدید، این نظام جدید که به طرف ایران اومده و اون رژیم کهن رو واژگون کرده. جای تفصیل این بحث نیست، فقط این رو عرض می کنم که به تدریج توانستند این انسان‌ها کاری بکنند که ایرانی رو نسبتاً از اسلام دور کنند، از اسلام بیگانه کنند، تفکراتی، تصوراتی به ملت ایران تحویل بدن به نام اسلام با تفاوت‌های بسیار نسبت به اون چی که در حقیقت اسلام هست. ولی می‌بینیم که در همین ایران علی‌رغم تلاش چندین قرنه این طرفداران ارتجاع کهن ایران، باز گرچه قیافه عمومی مسلمانی در این سرزمین دیگرگون شده، ولی نتوانستند ایران را به ایران پیش از اسلام برگردانند. نکته ساده‌ای کافی است برای روشن شدن این مطلب. در ایران پیش از اسلام به صورت قانونی و جبری ملت ایران از سواد و نوشتن و خط و کتاب و قلم محروم بود. به واسطه انقلاب اسلامی این حقی طبیعی شد برای هر مسلمانی که ایرانی ها هم مسلمان شدند و استقبال کردند از دیانت اسلامی، نه تنها حق بلکه وظیفه. یعنی انسان مسلمان مکلف است که با سواد باشه. و با اینکه تلاش ها زیاد بود که ایران به طرف ارتجاع پیش از اسلام برگرده، ولی باز تا این قرن میبینیم همه کلک ها رو زدند، ملت ایران به حق طبیعی خودش لااقل که سواد و معلومات بوده رسیده و هیچ وقت این طرفداران ارتجاع نتوانستن ایرانی را از این حقش محروم کنند و به اون دوران ننگین پیش از اسلام برگردانند. در جاهای دیگر هم وقت به همین ترتیب بود، یعنی از این لحاظ عرض می کنم که گرچه حکومت یا حکومتها که بعدن سرزمین اسلام به چند قطعه تجزیه می شد به تدریج، حکومت ها